Mă întreb mereu de ce-am ajuns, o iubesc mai mult pe ea, fiindcă avea dulceața ca rețieți lipsea. Când veneam acasă, începeai cu cearta, iubire și o vorbă bună, am găsit la amanta mea. Orice să dea, nu scop vedea, și erai nemulțumită. În schimb ea n-a vrut nimic decât să fie iubită. Am găsit alinare în brațele altcuiva, fiindcă nu mi-ai dat iubirea care îmi trebuia. Eu am ajuns să iubesc ca ta mai mult decât tine. Eu n-ai știut ca să-mi m-ai făcut să-mi iubesc amanta. Am ajuns să iubesc alta mai mult decât tine. Că n-ai știut ca să-mi arăți că-ți pasă de mine. Tu ai vrut ca să ai totul de-a gata. Uite așa ce-ți dădeam nu-ți convenea și nu erai mulțumită. În schimb ea n-a vrut nimic decât să fie iubită. Mi-am găsit alinare în brațele altcuiva, fiindcă nu mi-ai dat iubirea care îmi trebuia. Orice-ți dădeam nu-ți convenea, iubită. În schimb ea n-a vrut nimic decât să fie iubită. Am găsit alinare în brațele altcuiva, iubire și o vorbă bună, am găsit la amanta mea. Eu am ajuns să iubesc ca ta mai mult decât tine. Eu n-ai știut ca să-mi m-ai făcut să-mi iubesc amanta. Am ajuns să iubesc alta mai mult decât tine. Că n-ai știut ca să-mi arăți că-ți pasă de mine. Tu ai vrut ca să ai totul de-a gata. Uite așa mă întreb mereu.